Студня. Нахілюся над студняй, каб убачыць самога сябе. Глядзяць на мяне з глыбіні то светлагаловы хлапчук, то сівабароды стары, а часам нема адлюстравання, быццам не нахіліўся ніхто над студняй. Няўжо гэта я, хлапчук? Няўжо гэта я, стары? Няўжо гэта я, адсутнасць адлюстравання?